niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 31 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowe ognisko koronawirusa na Mazowszu. Zakażonych jest kilkanaście osób, które były na weselu w Rembertowie. Osób objętych kwarantanną w ramach prowadzonych działań jest w tej chwili już ponad 100. Msza za ojczyznę w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Utrzymywanie tej tradycji, historii, pamięci jest niezmiernie istotne. Ósmoklasiści na egzaminie najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Podobnie troszkę jak w ubiegłym roku widzimy, że dobrze zostały opanowane umiejętności związane z odbiorem tekstu kultury i wykorzystaniem zawartych w nich informacji. Padł nowy rekord dzienny zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 657 nowych przypadkach COVID-19. Z tego 104 potwierdzono na Mazowszu. W regionie są nowe ogniska. To m.in. wesele, które odbyło się w połowie lipca w Rembertowie. Jak informuje mazowiecki sanepid, problem dotyczy na razie 17 osób, które brały w nim udział. Rzeczniczka Joanna Narożniak mówi, że liczba ta może się zwiększyć. Do tych 17 osób należy dodać kilkanaście innych już z potwierdzonym zakażeniem, które są zgłoszone, odnotowane przez inne powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wszystkie te osoby przebywają w izolacji domowej. Osób objętych kwarantanną w ramach prowadzonych działań jest w tej chwili już ponad 100. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego analizował dziś sytuację w związku ze skokiem zakażeń. Nie podjął żadnych decyzji w kwestii przywrócenia lub wprowadzenia nowych obostrzeń. Jak powiedział po posiedzeniu rzecznik rządu, niepokojąco wysoką liczbę zachorowań notuje ponad 20 powiatów w trzech województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim. Piotr Müller nie wykluczył, że dodatkowe ograniczenia mogą być wprowadzane regionalnie, tak by likwidować ogniska COVID-19. Dzisiaj zespół przedyskutował tę kwestię i ewentualne decyzje w przyszłości, jeżeli chodzi o poszczególne obostrzenia, które mogłyby być wprowadzane na terenie Polski, mogą obejmować poszczególne powiaty, te konkretne, które mają największe problemy, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, tak aby dostosować ewentualne decyzje rządowego zespołu do faktycznej sytuacji na terenie poszczególnych powiatów czy gmin. Od początku epidemii koronawirusa potwierdzono u prawie 46 tysięcy osób, 34 tysiące zakażonych wyzdrowiało. Powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz i warszawiacy uczestniczą w mszy w intencji ojczyzny. Ze względu na epidemię w Katedrze Polowej Wojska Polskiego obecnych jest zaledwie 150 osób. Inni biorą udział w nabożeństwie zdalnie. Przed katedrą jest Przemek Lis. W homilii biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gustew podkreślił, że sierpniowy zryw był aktem wielkiej odwagi, a współcześni nie mogą oceniać postawy powstańców. Nie nam opowiadać o wydarzeniach sprzed 76 lat. Trzeba raczej słuchać relacji ostatnich żyjących uczestników powstańczego zrywu i utrwalonych wspomnień tych, którzy już odeszli na wieczną wartę. W ubiegłych latach msza odbywała się na Placu Krasińskich. W tym roku ze względu na epidemię nabożeństwo przeniesiono do wnętrza świątyni. Jednak przed Katedrą Polową gromadzą się ludzie, jak mówią, są tu ze względu na pamięć. Utrzymywanie tej tradycji, historii, pamięci jest niezmiernie istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Nie zrobili coś dla nas, więc należy im się pamięć. We mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wzięli udział powstańcy, przedstawiciele władz państwa, w tym prezydent, premier, ministrowie, a także samorządowcy i zaproszeni goście. Inni brali udział w nabożeństwie za pośrednictwem internetu i mediów. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Główne obchody wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się jutro. Ich kulminacja nastąpi w godzinę W. Najlepiej poszedł język polski. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Czerwcowy sprawdzian pisało prawie 350 tysięcy uczniów. Na koniec podstawówki najlepiej poradzili sobie z polskim. Uzyskali średnio 59% możliwych do otrzymania punktów. Z matematyki 46%, a z języka angielskiego 54%. Wyniki są zbliżone do ubiegłorocznych, mówi dyrektor CKE Marcin Smolik, i zaznacza, że w egzaminie ósmoklasisty jest więcej zadań otwartych niż w egzaminie gimnazjalnym. W tych zadaniach, co jest bardzo istotne, nie ma jedynej poprawnej odpowiedzi. Uczeń ma pełną dowolność, jeśli chodzi o to, w jaki sposób formułuje swoją myśl, co przekazuje. Nie ma żadnego mitycznego klucza, w który trzeba się wstrzelić, aby punkty uzyskać. Każde poprawne rozwiązanie, które spełnia warunki zadania, zostaje przez egzaminatorów ocenione pozytywnie. Absolwenci szkół podstawowych do 4 sierpnia muszą dostarczyć wyniki egzaminu do szkoły średniej, w której chcą się uczyć. Teraz w Trójce czas na sport. Najnowsze doniesienia sportowe ma Jan Kałucki. Najważniejszym sportowym wydarzeniem dnia w Polsce jest baraż o PKO Ekstraklasę. Warta Poznań gra w Grodzisku Wielkopolskim z Radomiakiem Radom. Trwa druga połowa. Przewagę ma drużyna z Wielkopolski, ale do przerwy było 0-0. Przypomnę, że Warta i Radomiak czekają na powrót do najwyższej klasy rozgrywek kolejno 25 i 35 lat. Grają też za granicą. Wprawdzie towarzysko, ale jak mierzy się ze sobą Bayern Monachium i Olympique Marsylia, to warto się pochylić nad tym spotkaniem. Bayern wygrał 1-0 po golu Serge'a Gnabry'ego. Robert Lewandowski spędził na boisku 74 minuty. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo wiele wskazuje na to, że do Legii Warszawa może wrócić Artur Boruc. Były bramkarz reprezentacji Polski jest w stolicy i według medialnych doniesień jest już niemal dogadany z mistrzem Polski. Teraz Żurzel, Falubas Zielona Góra rywalizuje z Rowem Rybnik. Po 6 biegach jest 26-10 dla Falubazu. Lance Stroll okazał się najszybszym kierowcą podczas drugiego treningu Formuły 1 przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kierowca Racing Team był lepszy od Aleksandra Albona i Valtteriego Bottasa. Natomiast Robert Kubica szykuje się do swojego debiutu w serii DTM. W najbliższy weekend Polak pojedzie na torze w Spa. Jesteśmy w Spa przed pierwszym inauguracyjnym wyścigiem serii DTM. Normalnie w piątek mamy jazdę, a niestety weekend Spa dopiero zaczyna się od jutra. Także jutro zaczynamy trening 450-minutowy i pierwsze kwalifikacje sezonu przed nami. Także trzymajcie za nas kciuki. I na koniec piłka ręczna. Mistrzowie Polski stracili kolejnego potężnego sponsora. Pod koniec czerwca z klubu wycofała się firma Vive, a od 1 sierpnia z koszulek kieleckiego zespołu rozstaje się Polska Grupa Energetyczna. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodny wieczór w większości kraju, tylko na północy i północnym wschodzie więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Noc będzie dość chłodna, ponieważ temperatura obniży się do 10-14 stopni na przeważającym obszarze Polski. No i miejscami też mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, ale to głównie nad ranem i to zjawisko takie bardzo lokalne. Mówi Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii. Jutro prawie w całym kraju słonecznie, z wyjątkiem wschodnich krańców, tam miejscami może pojawić się deszcz. Będzie cieplej niż dziś, na zachodzie temperatura wzrośnie do 28 stopni. W centrum około 24-25, tylko na wschodzie termometry pokażą 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan generał Zbigniew Ścibor Rylski. Pamiętajcie, żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście, może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Zapraszamy do reklamy. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Dzięki Carrefourowi lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Papier toaletowy Velvet 6,99 za 12 rolek, a schab wieprzowy 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 1 sierpnia. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Mariusz Owczarek. Jakże miło Państwa powitać z naszego wyjątkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzień dobry. Wracamy do koncertów w naszym trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Serdecznie pozdrawiamy licznie zgromadzoną publiczność przed radioodbiornikami na całym świecie i także wszystkich tych z Państwa, którzy dzięki transmisji na naszej stronie internetowej w streamingu mogą oglądać ten koncert w internecie. To dla nas wielki zaszczyt, bowiem Włodek Pawlik kilka tygodni temu zgłosił się do nas z pytaniem o to, czy chcielibyśmy zorganizować jego letni festiwal w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był dla nas wielki zaszczyt usłyszeć takie pytanie. Są tu dzisiaj z nami muzycy, a to wydarzenie i cały festiwal odbywa się dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Za to wsparcie serdecznie dziękujemy NCK-owi. Proszę Państwa, to jest pierwszy koncert z cyklu Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. Tych wydarzeń będzie wiele. One są wszystkie pięknie opisane na naszej trójkowej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Na tej samej stronie, na której Państwo nas teraz oglądają, mam nadzieję. I ten pierwszy koncert to właśnie dziś otwieramy ten letni festiwal Włodka w Trójce. To jest koncert Tria. Ja próbowałem przed wejściem na antenę ustalić, ile ze sobą panowie grają lat. Wyszło nam, że wiele lat grają ze sobą. Są dziś z nami Cezary Konrad na perkusji. Paweł Pańta, kontrabas. I Włodek Pawlik przy fortepianie. To dla mnie wielki zaszczyt gościć artystów na tej scenie dla Trójki i zapraszamy Państwa na ten koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Włodek Pawlik Trio. Dziękuję bardzo za zaproszenie i krótkie przedstawienie utworów, które zagramy dla Państwa. Pierwszym z nich to jest utwór pod tytułem America, drugi Prego Grazie. A trzeci Witkacy, a potem zobaczymy, co dalej. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy. We'll be right back. Prego grazie. Dziękujemy bardzo. To był utwór Prego Grazie. A teraz zagramy dla Państwa utwór pod tytułem Witkacy. Thank you. to właśnie takie witkacowskie klimaty. Jak widzicie Państwo, może też słyszycie. No, troszeczkę energii z siebie wydaliśmy, aby w ten sposób ukazać się skomplikowaną naturę Witkacego. Ale teraz przejdziemy do utworu, który jest takiej stylistycznej opozycji, kontrapunkcie, ponieważ zagramy Nocturn Ignacego Jana Paderewskiego. Także jesteśmy w takim polskim klimacie, ale zagramy go w takiej wersji jazzowej. Także nuty mam oryginalne, ale zagramy to w taki sposób nieco odległy od oryginału. Także Ignacy Paderewski, Nocturn B-dur. A teraz utwór mojego syna, który znalazł się na płycie pod tytułem Angeli, 15 lat temu nagranej. Oprócz tego, że to jest utwór mojego syna, który znalazł się na płycie Angeli, to również mój syn znalazł się w gronie zaproszonych gości na dzisiejszym koncercie. Dzień dobry, Łukasz. Także Kind of Blues. No nic, to wszystko zasługa Łukasza, kompozycji, która wprowadza nas w takie stany wykraczające daleko poza ziemską grawitację, ale powracamy z powrotem na Ziemię, tę postpandemiczną, spokojną, pełną uroków, wspaniałych zakątków, przyrody. Można sobie pomarzyć przy okazji naszej muzyki o tym, co piękne, proste, prawdziwe, szlachetne i szczere. Następnym utworem to też jest moja kompozycja, która została nagrana na płycie Angeli pod tytułem Non Omnis Moriar. Non Omnis Moriar. Ballada. Płyta została nagrana w 2005 roku. Akurat w tym samym roku odszedł do domu ojca Jan Paweł II i ten utwór powstał pod wpływem tych emocji związanych z tamtymi przeżyciami. W sumie już 15 lat minęło od tamtego czasu. Non omnis moriar. Thank you. Dziękuję. To był utwór dedykowany Janowi Pawłowi II. Natomiast teraz powracamy do dynamicznej sfery naszego koncertu. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania z Państwem utwór, który powstał pod wpływem naszych przygód w Rumunii, Transylwanii, Mołdawii. Było to bardzo, bardzo dawno temu, ale pamiątką po tym jest utwór pod tytułem Transylvanian Dance. Kończymy transmisję na antenie Trójki, ale ten koncert wciąż trwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam można nadal słuchać i oglądać w akcji trio Włodka Pawlika. Paweł Pańta na kontrabasie, Cezary Konrad na perkusji, Włodek Pawlik przy fortepianie. Tak zaczęliśmy nasz nowy sezon koncertowy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To także pierwszy koncert w ramach Włodek Pawlik Summer Jazz Festival w Trójce. Zofia Sylwin, Mikołaj Wierusz, Jacek Gładkowski, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu, dziękujemy za spotkanie. Przypominam i zapraszam, polskieradio.pl/trójka, tam nadal Włodek Pawlik Trio, a po 20 w Trójce Piotr Baron. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracowników.info. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert mówią. Zostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży.